Yedek geriye. Yedek geriye. Yelada geriye. Zenini. Yelada geriye. Zenini. Δεν είναι η Ελλάδα. Το κοριτσάκι αυτό είναι από το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφόρησε χθες στα μέσα, στα social media και σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι σε μια κάπου στο μέλλον προφανώς, όταν θα έχουμε βγει από το ευρώ. Και είναι μια σχολική αίθουσα περιποιημένη, ενώ υποτίθεται θα είμαστε στη δραχμή. Τα παιδάκια είναι μια χαρά, ο λίγο μελές στο τμήμα. Υπάρχουν θρανοί, υπάρχει σχολείο, υπάρχει δάσκαλος. Και πίσω στον πίνακα έχουν γράψει χώρες και διαβάζει ο δάσκαλος. Πολύ έξυπνος αυτός ο δάσκαλος. Ένα κείμενο που έχουμε γράψει σήμερα στο site τον αποκαλούμε ηλίθιο, τον δάσκαλο. Γιατί διαβάζει τις χώρες που είναι στο ευρώ, κάνει μία αναφορά. Αν προσέξετε ποιες χώρες είναι και σε τι κατάσταση είναι σήμερα αυτές οι χώρες, θα καταλάβετε ότι αύριο που ο δάσκαλος αυτός υπάρχει στο όνειρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα υπάρχουν αυτές οι χώρες. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή όταν τελειώνει ο κατάλογος αυτών των χωρών, ρωτάει το κοριτσάκι από κάτω γιατί δεν είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλαμπ χωρών. Και μένει ο ηλίθιος ο δάσκαλος, κοιτάει τα παιδάκια, κάνει κοντινό στα μάτια του, κοντινό η κάμερα της Νέας Δημοκρατίας στα παιδάκια, και έρχεται μετά η απάντηση του εκφωνητή ότι δεν παίζουμε με το μέλλον των παιδιών και η Νέα Δημοκρατία είναι η εγγύηση και. Αυτή είναι η εικόνα για όσους δεν το έχετε δει. Κυκλοφορεί ευρέως. Μπορείτε να το δείτε και στο site της Ελληνοφρένειας και το σποτάκι και το σχόλιο που έχουμε γράψει. Ας ακούσουμε λίγο, φανταστούμε τι μπορεί να γίνεται εκεί και επανερχόμεθα. Κύπρος, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτές οι χώρες είναι στο ευρώ. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι. Γιατί? Γιατί, κύριε? Με το μέλλον των παιδιών μας παίζουμε Νέα Δημοκρατία. Η διαφήμιση λέει δεν παίζουμε, εμείς το κάναμε παίζουμε. Αυτό είναι το ηχητικό, ο δάσκαλος δεν έχει να απαντήσει τίποτα, κάθεται και κοιτάει, δεν του έχει γίνει περικοπές. Σε αυτόν τον δάσκαλο δεν έχει περικοπεί ο μισθός. Σε όσους φίλους είχε, στους γονείς αν είχε ο δάσκαλος, στους συγγενείς δεν έχει γίνει καμία απολύτως περικοπή. Δεν έχει κοπεί το 30, 40, 50% αν βάλουμε και τους φόρους τους γύρω τριγύρω. Χαράτσι δεν έχει αυτός ο δάσκαλος να απαντήσει γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε εκτός ευρώ, αν θα έχουμε βρεθεί εκτός ευρώ. Αλλά αυτό που μας κάνει κυρίως εντύπωση είναι το όλο δουλοπρεπές κλίμα που αποπνέει η διαφήμιση του κόμματος που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο και κυρίως τον έχει κυβερνήσει τον τόπο ακριβώς με την ίδια αξία και την ίδια προσέγγιση. Ο σοβαρός αυτός δάσκαλος που εμείς συνεχίζουμε να τον λέμε ηλίθιο, όχι τον άνθρωπο που παίζει, το στυλ που διαλέγουν να λανσάρουν, την αμηχανία που προσπαθούν να κολλήσουν σε έναν άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο δάσκαλος σε αντίστοιχη περίπτωση, αν ήταν σοβαρός, θα έπρεπε να πει στα παιδιά ότι η ευημερία των πολιτών δεν εξαρτάται από τις ενώσεις κρατών, να τους πει ότι σημασία έχει να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα, αυτή που έτυχε να γεννηθούν, να απολαμβάνουν τα πλούσια, πολύ πλούσια αγαθά της, ομορφιές, τα τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο έχει αυτή η χώρα, να έχουν υποχρεώσεις και να τις τηρούν, εννοείται, έντιμα, αλλά να έχουν και δικαιώματα στη μόρφωση, στην υγεία, στον πολιτισμό, στη δουλειά, στα χόμπι, οπουδήποτε αλλού. Ο δάσκαλος αυτός, αν ήταν σοβαρός και αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτή την υπόθεση και το ενδεχόμενο εξόδου από τον υπερεθνικό οργανισμό, και αν ήθελε σοβαρά και τα παιδάκια και κυρίως τον δάσκαλο, τον δημόσιο λειτουργό, θα έπρεπε να απαντήσει αυτός ο δάσκαλος ότι η πρώτη έγνοια και ανησυχία κάθε παιδιού είναι να αγαπάει την πατρίδα του και όχι το ευρύτερο σύνολο. Να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της και την αυτόνομη πορεία της μέσα ή έξω από οποιονδήποτε ευρύτερο σχηματισμό. Αυτός ο δάσκαλος θα πρέπει να καλλιεργεί ελεύθερο πνεύμα στα παιδιά και όχι συναισθήματα κατωτερότητας όταν είμαστε ή δεν είμαστε κάπου. Να καλλιεργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες και όχι ραγιάδες που μελαγχολούν επειδή δεν ανήκουν κάπου. Κάπως έτσι τα έχουμε σημειώσει σήμερα στη στήλη Παντιέρα Ρώσα της ελληνοφρένεια.net. Επίσης αυτός ο ηλίθιος δάσκαλος θα έπρεπε να πει και να απαντήσει στα παιδάκια, τα οποία παιδάκια χωρίς να καταλαβαίνουν κάνουν την ερώτηση, προφανώς δεν μένουν σε ελληνικό σπίτι για να έχουν άνεργους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες που ψάχνουν φάρμακα, καρκινοπαθείς συγγενείς, ανθρώπους, δεν θα έχουν δει ποτέ ανθρώπους να ψάχνουν στους κάδους για να βρουν φαγητό ή την αγανάκτηση, τη διάχυτη και τη μελαγχολία και την ανασφάλεια που υπάρχει. Αυτός λοιπόν θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτά τα παιδάκια που ήρθαν ξαφνικά στην χώρα μας, ότι βρεθήκαμε εκτός Ευρωζώνης επειδή οι σύμμαχοι, οι φίλοι, μαζί με τα ντόπια εδώ, τους ντόπιους ηγέτες, άφησαν τους καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα, έκλεισαν νοσοκομεία, έκλεισαν μαγαζιά, δημιούργησαν 1,5 εκατομμύριο ανέργους, έβαλαν φόρους, χαράτσια, έκτακτες εισφορές, έκοψαν επιδόματα αναπήρων. Θα έπρεπε να τους πει ότι όλα αυτά έγιναν όχι για το καλό του λαού, αλλά για το καλό μιας χούφτας συμφερόντων, τραπεζιτών, διεθνών οργανισμών, αδίστακτων εγκληματιών. Και θα έπρεπε να τους πει επίσης τα παιδάκια, και αυτό θα έχει μια αξία, ότι επί 2 χρόνια όλοι αυτοί, οι ξένοι και οι ντόπιοι, μαζί με τους παπαγάλους τους, βρίζουν, μειώνουν και πληγώνουν έναν ολόκληρο λαό. Δεν τα είπα αυτά, σύμφωνα με την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περιμέναμε ότι ο δάσκαλος στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας θα έχει μυαλό, θα είναι ξύπνιος, θα είναι πατριώτης, θα υπερασπίζεται και την τάξη του και την πορεία της χώρας του. Αντίθετα, ο δάσκαλος αυτός και τα παιδάκια, αλλά ευθύνη πέφτει στο δάσκαλο, έχουν ακριβώς την ίδια δουλοπρέπεια που έχει και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό ξεκίνησε, το Πασόκ το συνέχισε, μας κόλλησαν σε έναν οργανισμό ευρύτερο, υπερεθνικό, χωρίς να λάβουν κανένα μέτρο, προσπαθώντας να μάθουν τον κόσμο στη λογική της αρπαχθής και να εξυπηρετούν τα γνωστά συμφέροντα, καλύπτοντας όλα τα υπόλοιπα θέματα αξιοπρέπειας και τα άλλα που θα μπορούσε να είχε ως όραμα ένα κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Κύπρος, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτές οι χώρες είναι. Στο καφενείο η Ελλάδα, ο Σταλκυπάνος. Εγώ λέγομαι Αντώνης Σαμαράς. Πουλά τα νούμερα φθηνά. Δραχμή. Γιατί κύριε? Δραχμή τα ακροβατικά. Είναι κολοτούμπα. Οι αλυσίδες δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές χωρίς πια. Αυτά τα ωραία με αυτό το σποτάκι. Μπείτε να το δείτε, βρείτε το, το προβάλλουν και στα κανάλια. Έχει κάνει μια ιδιαίτερη αίσθηση. Πάντα τα κόμματα πριν τις εκλογές έχουν τις υπερβολές τους. Το τραβάνε όπως θέλει ο καθένας. Λογικό όλο αυτό με στο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο νομίζω αποκαλύπτει χωρίς να είχαν τέτοια πρόθεση. Ακριβώς την εθελοδουλεία τους και την αποκαλύπτει μια χαρά. Ακριβώς όπως ισχύει. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα πάμε στη δραχμή, αλλά να οφείλουμε ως εκπομπή, ως λαός, να έχουμε μνήμη και να μην ξεχνάμε αυτούς που μας έφεραν στη δραχμή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς δημιουργούμε την Ελλάδα της προοπτικής, δημιουργούμε την Ελλάδα της δραχμής, δημιουργούμε την Ελλάδα της ανάπτυξης, της εξαθλιωμένης και χρεοκοπημένης. Εράστε κόσμε, εράστε κόσμε. Στην Ελλάδα της δραχμής. Εράστε κόσμε. Στην Ελλάδα της δραχμής. Εράστε κόσμε. Με το μέλλον των παιδιών μας παίζουμε. Νέα Δημοκρατία, για να παίξουμε και με το μέλλον των υπολείπων. Το κακό είναι ότι έχει παίξει και με το παρόν των παιδιών, έχει παίξει με το παρόν των ενηλίκων και με το παρελθόν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αλυσίδα, η οποία είναι και δωρεάν, όπως λέει και η Μελίνα Μερκούρη, από το παλιό πολύ καλό καφενείο η Ελλάς. Η Ισπανία. Το ωραίο με αυτό το δάσκαλο, ότι μέσα στις χώρες που αναφέρει ότι είναι μέσα στο ευρώ, είναι και η Ισπανία και μάλιστα την κρατάει για τελευταία και ως έκπληξη. Την ίδια ώρα που έπαιζε το διαφημιστικό χτες, μαθαίναμε όλοι τα νέα για την Ισπανία. Δεν μπορεί να βγει στις αγορές, δεν ξέρει τι θα γίνει, αύριο μεθαύριο που θα ξαναβγεί. Προσπαθούν να λύσουν το θέμα, είναι τεράστιο, δεν είναι Ελλάδα κτλ. Κτλ. Τώρα αυτό κανείς δεν ξέρει τι αντανάκλαση θα έχει στο ελληνικό θέμα, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα παρακολουθούμε όλοι μαζί, αλλά η σύγκριση με την Ισπανία έχει αρχίσει από παλιά στην Ελλάδα. Πρώτος την έχει τολμήσει ο φιλόσοφος, οικονομολόγος, πολύ επιτυχημένος πολιτικός Γιώργος Παπακοσταντίνου. Εγώ δεν καταλαβαίνω την συζήτηση η οποία επιχειρεί να μας συγκρίνει με Βουλγαρία και παρόμοιες χώρες που έχουν πολύ πιο χαμηλούς μισθούς και προφανώς δεν θα πάμε εκεί. Προφανώς δεν θα πάμε εκεί. Αλλά ξεχνάει να μας συγκρίνει με άλλες. Οι ίδιες με εμάς χώρες που είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εμείς με αυτές πάνε συγκρινόμαστε. Εκεί σε αυτά τα επίπεδα μισθών περίπου. Ασώματος του κεφάλι, περάστε κόσμε, τη βρήκανε στην Αφρική. Περίπου. Καπνίζει, πίνει και πονά. Τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Και με το ευρώ καλύτερα. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Θα κάνετε τα δύνατα δυνατά για να μείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ. Τα δύνατα δυνατά. Το ζητάει και ο Μανώλης Καψής. Αυτή η ερώτηση έχει τεθεί αρκετές φορές και απαντάται ως πάση θυσία πρέπει να μείνουμε στο ευρώ ή να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Είτε ως ερώτηση είτε ως απάντηση. Κανείς δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής τι εννοούμε πάση θυσία και τι εννοούμε τα δύνατα δυνατά. Έχουμε πάντα την απορία, πέφτουν τα διλήμματα, πέφτουν οι απαντήσεις, πέφτουν οι ερωτήσεις, όμως κανείς δεν έχει αποσαφηνίσει το πλαίσιο του τι ακριβώς εννοεί αδύνατα δυνατά. Γιατί μπορεί κάποιος να πει να πεθάνουν 5 εκατομμύρια Έλληνες. Είναι και αυτό μία θυσία. Ή να πεθάνει 1 εκατομμύριο Έλληνες. Να μην πεθάνει κανείς. Δεν το έχει ορίσει κάποιος. Οπότε μας αρέσει πάρα πολύ η επιμονή Μανώλη Καψή σε τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει από εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τη σχετική απάντηση. Θα κάνετε τα δύνατα δυνατά για να μείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ. Τα δύνατα δυνατά. Ακόμη και να βάλετε φυσικά νερό στο κρασί σας. Απάντηση. Εγώ δηλαδή με 3 εκατομμύρια νερού να φτάσουμε. Αυτό σημαίνει τα δύνατα δυνατά. Η άνεργη να γίνει 3 εκατομμύρια. Και θέλετε να πάρετε λοιπόν απάντηση ότι τα δύνατα δυνατά, κύριε Καψή, σημαίνει. Εγώ οι άνεργοι να διπλασιαστούν, οι μισθοί να γίνουν 125 ευρώ. Δεν δυσκολεύομαι. Αφού ανεβάζετε του τόνου, θα του ανεβάσω κι εγώ. Καταλαβαίνω την ερώτηση. Αν θα κάνετε τα δύνατα δυνατά να μην πάει η χώρα στη δραχμή, δυσκολεύεστε να απαντήσετε. Πέρασε κόσμε, και καλά και φθηνά κορίτσια. Πέρασε κόσμε, πέρασε κόσμε. Και σημειώνω ότι στην ερώτηση θα κάνετε τα δύνατα δυνατά για να μην πάμε στην δραχμή. Δεν μου απαντάτε ναι. Ήθελε το ναι, ήθελε το πάση θυσία και όλοι αυτοί που λένε το πάση θυσία και τα δύνατα δυνατά δεν έχουν χάσει τίποτα. Έχουν χάσει ελάχιστα, αλλά έχουν την απέτηση από όλους τους άλλους, από τους πολλούς, να χάσουν τα πάντα για να μην χαλάσει η δική τους ευμάρεια και η δική τους βολή και η δική τους ευκολία. Αυτό λέγεται και ανηθικότητα, αλλά εδώ που έχουμε έρθει, μάλλον ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα. Πολύ σωστό μήνυμα από τον Κώστα και μας αρέσουν μερικοί ακροατές που ακριβώς καταλαβαίνουν τι θέλουμε να πούμε. Φτάνει πια με την προπαγάνδα των media υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αναλογιστείτε λίγο τις συνέπειες. Φιλικά, Κώστας, έχεις δίκιο, Κώστα. Θα αλλάξουμε στρατηγική, δεν θα στηρίζουμε άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Γιακουμάτο και αυτός έχει ένα όνειρο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ονειρευτώ και μου επιτρέπετε ως κεφαλονίτης να έχω τα όνειρά μου. Ονειρεύομαι την επόμενη μέρα 18 του μηνός να φύγουν και να πάνε στις Βρυξέλλες. Να φύγει να πάει ο Μέσης Σαμαράς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Σιφουνάκης να έχει το Βενιζέλο στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έτσι θα σωθεί η χώρα. Μπράβο! Δεν είναι κακό το όνειρο για Γιακουμάτου και μπορεί άνετα να γίνει πραγματικότητα. Είναι από τα λίγα όνειρα που μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Να πάει ένα στις Βρυξέλλες, ο άλλος να πάει που ακριβώς είπε. Εν πάση περιπτώσει να φύγουν από εδώ. Έτσι θα σωθεί η χώρα. Όχι οι δύο άνθρωποι μόνο, δεν είναι θέμα δύο ανθρώπων. Είναι περισσότερων. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τους δύο, θα είναι μια καλή αρχή. Βέβαια θα χάσει το θέατρο. Στο καφενείο γελά η θεατρίνη. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανένας κόμματος εξουσίας. Η θεατρίνη. Ελπίδα είναι να οδηγεί στην Ελλάδα έξω από την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Μας έτσι λύνει και κερία. Τι κόλπο παίζουν στα παιδιά. Με το μέλλον των παιδιών μας παίζουμε. Με φουστανέλες δανεικές. Παίζουμε. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Καμία κυβέρνηση δεν έχει σπάσει τόσα αυγά όσο κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αν η χώρα πήγαινε στη δραχμή δεν θα είχαμε να φάμε? Ευτυχώς δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ και δεν έχει χρειαστεί ποτέ να το σκεφτούμε. Και το θέμα φαγητού πια δεν υπάρχει και στην ελληνική πραγματικότητα, την τωρινή με το ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δίλημα, καμία τέτοια σκέψη, καμία τέτοια αμφιβολία, καμία τέτοια αγωνία. Όχι στο σύνολο, εννοείται του πληθυσμού, αλλά σε μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με τα τηλεοπτικά σποτ και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κινητό, real, γράφετε. Αμέσως μετά κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε στο γνωστό σποτάκι. Αν προσέξετε αναλυτικά τις χώρες που αναφέρει ο δάσκαλος αυτός, ο αητός, ο υπερήφανος αυτός άνθρωπος, που διδάσκει και τη νέα γενιά για το. Διδάσκει στάση ζωής, ελεύθερο πνεύμα και ήθος. Θα προσέξετε αυτές τις χώρες μία-μία, και αν δεν το προσέξετε, έχουμε βοηθήσει εμείς να είναι καλά ένας άλλος μαθητής, ο Γιώργος Παπανδρέου, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα! Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις! Νέκρα και κασίδα! Μάθημα λέω, ξέρεις! Ξέρεις! Λέγε! Τη χρεοκοπία! Το χρεοκοπία! Κύπρος. Το χρεοκοπία. Βέλγιο. Ιρλανδία. Το χρεοκοπία. Γαλλία. Το χρεοκοπία. Πορτογαλία. Το χρεοκοπία. Ισπανία. Το χρεοκοπία. Αυτές οι χώρες είναι στη χρεοκοπία. Βεράστε κόσμε. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι στη χρεοκοπία. Βεράστε κόσμε. Στην Ελλάδα της δραχμής. Βεράστε κόσμε. Στη χρεοκοπία. Πέραστε κόσμε. Έφτασε. Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Εγώ θα φάω τα σίδερα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Πέραστε κόσμε. Στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε κάθε άνεργο. Πέραστε κόσμε. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Περάστε κόσμε. Με το μέλλον των παιδιών μας παίζουμε. Περάστε κόσμε. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι στη χρεοκοπία. Περάστε κόσμε. Κύπρος. Το χρεοκοπία. Βέλγιο. Ιρλανδία. Το χρεοκοπία. Γαλλία. Το χρεοκοπία. Πορτογαλία. Το χρεοκοπία. Ισπανία. Το χρεοκοπία. Αυτές οι χώρες είναι στη χρεοκοπία. Βεράστε κόσμε. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι. Βεράστε κόσμε. Στην Ελλάδα της δραχμής. Βεράστε κόσμε. Στη χρεοκοπία. Πέραστε κόσμε. Όλα είναι ωραία, αλλά πιο ωραία από όλα είναι η χαρά της Μελίνας Μερκούριου. Όταν τραγουδάει αυτό το τραγούδι, λένε τα χειρότερα οι άλλοι, και αυτή φωνάζει με τόση έτσι χαρά και δύναμη. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Διαλαλεί την πραμάτια της και αυτή. Από τις παλιές εποχές, όταν η Ελλάδα ήταν καφενείο με κανόνες κάπως, και εν πάση περιπτώσει το καφενείο ήταν κάτι πολύ συμπαθητικό, και η ίδια η Ελλάδα και. Και παρόλα αυτά είχε και φάρμακα. Είχε και τρόφιμα και καλής ποιότητας, είχε και κάποιες αξίες, είχε ανοιχτά παράθυρα, είχε δουλειές, είχε ασφάλιση. Αυτά που δεν έχει σήμερα. Αυτά που δεν έχει σήμερα και τα χάνει κάθε μέρα που περνάει. Παρακολουθώντας τα κανάλια από το πρωί, έχουν συνδέσεις με τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αυτή το έσχος, την ντροπή, πανευρωπαϊκή ντροπή, δεν είναι μόνο ελληνική ντροπή. Έχουμε πολλές ελληνικές ντροπές τώρα τελευταία. Μια από αυτές είναι και αυτά που συμβαίνουν στα φαρμακεία. Ουρές όμως, από τις 6 το πρωί, ενώ το φαρμακείο άνοιγε στις 8, για να πάρουν φάρμακο. Υποτίθεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς ή είναι συγγενείς τους, αλλά πολλοί από αυτούς ήταν οι ίδιοι, να κάθονται 2 και 3 ώρες για να πάρουν ένα φάρμακο. Στη συνέχεια κολούσαν οι υπάλληλοι στα τζάμια, δεν έχουμε το τάδε φάρμακο, δεν υπάρχει το τάδε φάρμακο, μη στέκεστε. Υπήρχαν καυγάδες, υπήρχαν εντάσεις. Παρακολουθώντας την υπόθεση Απανίδου πριν μία ώρα, ο Νίκος Υποφάτης, ο συνάδελφος, είναι εκεί σε ένα τέτοιο φαρμακείο και ακούστηκαν φωνές μέσα από το φαρμακείο. Απλά θα ακούσουμε τι ακριβώς κατέγραψε η κάμερα και το μικρόφωνο. Η οποία ακούμε και τις φωνές, νομίζω. Τα φάρμακά της, ακούτε. Ελάτε, τραβήξτε τα χάλια μέσα, τα χάλια. Τα χάλια, γυναίκα καθυστερία. Και είναι ολοφέρνες. Ακούτε τον ήχο. Δεν τη δίνουν τα φάρμακα τώρα και γι' αυτό φωνάζει. Δεν φταίνει υπάλληλοι, δυστυχώς. Αυτοί οι αλήτες οι προδότες. Στο Λοβέρδο να φουντάρουνε. Αυτοί οι αλήτες οι προδότες που ψήφιζε ο ελληνικός λαός, κύριε μου. Προδότες ψηφίζαμε. Προδότες. Όλοι έχουμε ευθύνη. Ψηφίσαμε προδότες. Τελείωσε. Η κυρία ήταν μέσα, έκλαιγε και φώναζε, ήθελε τα φαρμακά της, δεν ξέρουμε αν είχε δίκιο, δεν έχει καμία αξία σε καμία πολιτισμένη χώρα. Το 2012 κανείς δεν το περίμενε αυτό, να είναι κάποιος στην ουρά από το πρωί, να φτάνει η ώρα να πάρει τα φάρμακα από ελάχιστα φαρμακεία σε όλη την Αθήνα, αυτά του ΕΟΠΗ, και να της πούν ότι δεν υπάρχουν. Ποιος ξέρει τι έχει πίσω της, αν είναι για την ίδια, αν είναι για συγγενή και τι ανάγκη υπάρχει, ανάγκη ζωής, όχι ανάγκη οτιδήποτε. Δεν είναι μια συνηθισμένη ουρά από αυτές που έχουμε μάθει, έχουμε μεγαλουχηθεί και έχουμε μεγαλώσει όλοι μας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ουρά. Και βέβαια όλοι βγάζουν τα συμπεράσματά τα. Συμπεράσματα μας και τους. Γι' αυτό θα έπρεπε ο δάσκαλος, αν ήταν νοήμων και ξύπνιος, και αν η Νέα Δημοκρατία τον ήθελε αλλιώς, να πει στα παιδάκια για αυτούς τους λόγους, επειδή κάποιοι ξεροστάλιαζαν στις ουρές για να πάρουν φάρμακο, για να γίνουν καλά, με την πιθανότητα μάλλον να γίνουν καλά. Γι' αυτά και γι' αυτά, επειδή τα έβλεπε η Ευρώπη και επειδή τα χρησιμοποιούσαν και οι ντόπιοι και οι ξένοι ως απειλή και παίζαν με τέτοια θέματα, γι' αυτό κάποια στιγμή η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά πού να τα πει αυτά ο δάσκαλος, όταν μάλιστα και το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού θέλει να ακολουθήσουμε αυτό, σχεδόν το πάση θυσία, όπως καταγράφεται πάντα από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεροσταλιάζουμε, ξέρω την άλλη άποψη, δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει να μείνει στην Ευρώπη. Απαραίτητος εννοεί ότι δεν πρέπει να έχουμε φάρμακα. Όμως το έχουμε. Αυτή τη στιγμή το έχουμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν το είχαμε χτες, δεν το είχαμε προχτές. Και όσο περνάνε οι μέρες γίνονται χειρότερα τα πράγματα στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και οπουδήποτε αλλού. Θα περιμένουμε όλοι μαζί κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το κακό δεν πάει άλλο. Μέχρι τότε θα ακούμε λαό. Έλα, Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Κάνε μια ανακοίνωση εκεί πέρα, πες το καλά μου. Ανακοίνωση. Α, πες μου την ανακοίνωση πρώτα. Ναι, κάτσε να την πω πρώτα. Ναι, μπερδεύτηκα. Σήμερα πες στο Δημαρχείο Περάματος 8 η ώρα. Σήμερον. Ναι. Ανακοίνωσης. Ανακοίνωσης. Σήμερον. Στη Δημαρχία Περάματος. Περίμενε. Δεν το θυμάμαι όλο μαζί, πρέπει να το λέω λίγο-λίγο. Λοιπόν, μιλάει ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος. Τι? Ο Λοβέρδος. Ναι. Πρες που έχει λαϊκές. Μην πάει να πληρώσεις. Στο τέλος που τα δίνουν τσάμπα. Από εκεί να πάρεις μαρούλια. Φάρμακα δωρεάν. Ο κάθε επικραμμένος συνταξιούχος πες να πάει να τον ακούσει σήμερα. Πες του Τρίτη 8 η ώρα στη Δημαρχία Περάματος. Ο κάθε επικραμμένος συνταξιούχος, ο κάθε επικραμμένος πρωθυπουργός, όλοι εκεί θα είναι. Εντάξει. Ναι. Αν μπορείς και την κάνει την ανακοίνωση να του πάνε έτσι να τον αχειροκροτήσει. Αυτή η συνταξιούχη που θα τον ακούσουν τον Λοβέρδο σήμερα. Δηλαδή, εμείς τώρα αύριο μεθαύριο θα πρέπει να τους λυπηθούμε για κάποιον λόγο. Α, να σου πω και κάτι άλλο. Τον Αλέξη συνέχεια τον χτυπάνε, τον χτυπάνε, τον κάνουν, τον δείχνουν. Δεν ξέρουν όμως και τη λαϊκή παροιμία που λέει το μ*** και το χταπόδι όσο το χτυπάς απλώνει. Ο Αλέξης τι από τα δύο είναι? Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα θα κατέβαιναν στις 6 Ιουνίου αντί για 25 κόμματα, 17 Ιουνίου που έχουμε εκλογές, να κατέβαιναν Πασό, Κλουβού και Κουκουέ, τι θα ψήφιζε ο λαός? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, Καλά να πάθει λοιπόν ο λαός που δεν καταλαβαίνει. Έχουμε κατέβει 25 κόμματα τώρα, εντάξει, και πάνε και ψηφίζει τον ένα και τον άλλον. 30 κόμματα. Έτσι δεν είναι, φίλε. Σωστό. Σωστό. Δεν το κάνω μαλάκα ο λαός όμως. Καλά να πάθει λοιπόν. Κάνω έκκληση σε όλους τους Χρυσάυγουλους να στηρίξουν σε αυτές τις εκλογές στον Καρανταφέρη, γιατί ο Γιώργος από τη στιγμή που άκουσε ότι έχει μπει στα κλπ. Έχει τρελαθεί, άρχισε λέει ασάφειες. Ασάφειες βέβαια και Καρατζαφέρης είναι πλεονασμός. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και άρχισε να λέει ο Γιώργος ότι θα μπούμε στην Ευρωδραχμή και θα έχουμε όλοι του λαούς, θα έχουμε από μία αγελάδα και μία κατσίκα. Και άντε, με την αγελάδα βολεύεται το κόμμα. Έχει τα βόδια του, έχει τον Αϊβαλιώτη. Με την κατσίκα τι θα γίνει? Ποιος θα αναλάβει, ο Λεωνίδας? Έχει πάει και η Βάνα. Τότε θα χρειαστούμε και τράγο. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Αυτός ο Σαμαράς τι έχει τώρα με δεν τους θέλει τους λαθρομετανάστες, αφού αυτός τους έφερε. Ρε, ξέρεις τι γίνεται? Όλη η Νέα Δημοκρατία είναι συμφιλητική. Γι' αυτό πήγανε και στη συγκροτήρια στο νοσοκομείο πιο εύκολα. Όσο για τον Λεωβέρδο τον κερατά, κακό σφυρί και αγιάτρευτο να βγάλει στο πουλί του. Όχι, πώς θα κάνει μετά το φίκι-φίκι? Έχουν σαν κατέψει καρκίνο να πάθει ο ξεφτύλας. Σας παρακαλώ, μην είστε κακούλης. Σαν κάτεψε τον κόσμο ξεφτυλισμένο. Εντάξει, αν επιμένετε τι να πω κι εγώ. Να βάλεις τον αυτόν τα ψέλη του κερατά. Αποστόλη! Έλα! Καλημέρα από Σουόνζη, Ουαλία, Γιώργος πάλι. Πάλι σε από την Ουαλία, ρε παιδί μου. Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Πόσο μας δώσατε στην Eurovision, μας ψηφίσατε? Δεν έχει Ουαλία Eurovision, με την Αγγλία κατεβαίνουμε. Α, με την Αγγλία, κατεστραμμένη. Ναι. Χάλια, πώς πήγατε φέτος, πάλι χάλια. Κλασικά το συζητώ. Σιγά μην ασχοληθεί με την Eurovision. Δεν μου λέει χαμένο. Τι μου βάζετε αυτό το κούγελο να πούμε τον Κουβέλη, πώς διάολο το λένε να μας μιλάει για αριστερά. Το τσόκαρο, ξέρει αυτός για αριστερά. Το βούρλο, για πέφτει αριστερά. Και μετά μου χώνει στο καπάκι τάλι την Μποχλάδο, τη Διαματοπούλου, Σιχτήρνα Παν, τα βόδια, η οποία ήθελε να μου είναι και υπουργός παιδείας, μας το παίζει βλάχα τώρα, ξαφνικά έγινε βλάχα, αλλά το Υπουργείο Παιδείας το ήθελε. Αφού είναι βλάχα να πάει σπίτι της να αρμέξει καμιά γελάδα. Α, το ότι είναι βλάχα που μόνη της, καλά το είδα, έπεσε από τα σύννεφα. Δεν παίρνει για το μυαλό μου ότι η Διαμαντοπούλη είναι βλάχα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είναι από αυτούς τους Αθηναίους που δεν έχουν χωριό. Δεν έχει ζήσει χωριό, δεν έχει πάει. Δηλαδή, είναι βλάχα η Διαμαντοπούλου. Ού, το τσόκαρτο, το αγάρι, στο διάλο. Σου λέω, αγόρι μου, αυτή να τη φέρει κάτω στην τριφυλία να μαζεύει ελιές και πάλι άχρηστη θα είναι. Η Διαμαντοπούλου έμαθε ότι τα τσόκαρα τα λένε τσόκαρα και όχι κατσάρια τον έκτο χρόνο που ήρθε στην Αθήνα. Αφού είναι πιτβόηδη να πούμε, Μποχλάδο μου βγαίνει και μου κάνει και σχόλια τρομάρα τη. Κατσάρια τα έλεγε, κατσάρια τα έλεγε μέχρι προχθές. Είχαμε πει από την αρχή ότι το debate θα γίνει την τελευταία εβδομάδα. Το έχει πει ο Σαμαράς όταν ζήτησε το debate. Εμείς το ζητήσαμε. Ένα. Ναι, δύο. Και λογικό. Γίνανε κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Παπά και Μουρούτη. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις και πράγματι δεν είχε φτάσει ακόμα στον κύριο Σκουρλέτη που θα έπρεπε καθήλυνα αρμόδιο με τον κύριο Μιχελάκη. Συμφωνώ. Ενώ γίνονται αυτά τα πράγματα, λέμε ο κύριος Παπάς. Εδώ Παπάς, εκεί Παπάς, πού είναι ο Παπάς? Αναλυτική περιγραφή του τι ακριβώς έχει γίνει με το debate από τον Γεράσιμο Γιακουμάντο που βγήκε σήμερα το πρωί. Παπάς είναι ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, διευθυντής νομίζω του γραφείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα βέβαια είναι ανούσιο, το debate. Βέβαια απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωση, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί ή ταυτόχρονα μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεν έχει σημασία τι καταλαβαίνουμε εμείς, σημασία έχει τι γίνεται. Νομίζω όλοι έχουμε κατασταλάξει τι ακριβώς θα ψηφίσουμε. Ακόμη και αυτοί που είναι αναποφάσιστοι, είναι αρκετοί όντως, δεν θα άλλαζε η γνώμη τους από ένα debate. Πάντως, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η όρημη πολιτική ηγεσία, χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει ένα debate κανονικό, ανθρώπινο, όπως δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετικές απόψεις, δύο ή δέκα ανάλογα, μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να διασταυρώσουν ταξίδι τους όπως γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς. Γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε κάθε δουλειά, σε κάθε χώρο, σε κάθε σπίτι, οπουδήποτε. Οι υποψήφοι πρωθυπουργοί αυτού του τόπου και τώρα και παλιότερα και πιο πριν πάντα δεν μπορούν να καταφέρουν να κάτσουν να κάνουν αυτό το αυτονόητο που γίνεται παντού στον κόσμο. Και αν κάτσουν, κάθονται σαν φτιάρια, κουμπωμένοι, ξύλινοι και δεν βγαίνει κανένα απολύτως νόημα, το μόνο που καταφέρουν είναι να γελιοποιηθούν. Δεν έχει καμία σημασία λοιπόν. Παρόλα αυτά, χθες τα κανάλια, ενώ βούλιαζε η Ισπανία, ασχολήθηκαν εκτενώς με όλη αυτή την ιστορία. Φαντάζομαι σήμερα το βράδυ στον Ενικό που θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς στις 9, άλλη μια εκπομπή με κόσμο, ερωτήσεις, Νίκος Χατζηνικολάου και όλα τα υπόλοιπα. Θα δοθεί απάντηση και σε αυτό το φλέγον θέμα, αλλά κυρίως και στα υπόλοιπα. Λαός, μέρος γου. Έλα, Αποστόλη, εσύ. Έλα, φιλός, ναι. Έλα, μου, γιατί τώρα κατάλαβα να πούμε τι ρόλο βαράς. Τι ρόλο βαράω? Ένας ο Λοβέρδος άφησε τις παππούδες χωρίς φάρμακα και βάλανε εσύ να τους σηκώνεις την πίεση και κουφάλα να πάνε όλοι από εγκεφαλικό. Τι έκανε? Κυβερνητικός ο ρόλος σου. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο ο Sky και το Μέγκα. Γιατί όχι εγώ? Και θέλα σε βάλανε κουφάλα να σηκώνεις την πίεση των παππούδων, να τους φυτέψεις όλους, να μην πάνε να ψηφίσουν οι παππούδες όλοι. Πέρα από αυτό, ξέρεις τι συντάξεις γλιτώνουμε? Κάτσε να σε πω. Μόνο έτσι θα βγει ο Τσίπρας. Και αυτό θέλουμε, να μείνουν οι παππούδες να μου στα σπίτια τους ή να φουντάρουν, να γιατί θα μας καταστρέψουν πάλι εσύ. Ρε Αποστολή, αναρωτιέμαι, αυτά τα καλά όλα που... Σας παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ, μιλήστε καλύτερα. Όχι τίποτα άλλο, βαριέμαι όλη την ώρα, βάζω μπιπ. Άσε τα διάλο πια, αυτή η κολοκρίση μας έχει γαμίσει. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Δεν μπορείτε να ανεβριάζετε πολιτισμένα. Αναρωτιέμαι λοιπόν όλα αυτοί εκεί πάνω, αν έχουν ζήσει και αν ξέρουν τι σημαίνει καρκίνος στο κοντινό του περιβάλλον. Και δυστυχώς είναι φορές που σκέφτομαι πόσο τυχερή είναι η μητέρα μου που έφυγε πριν από 6 χρόνια και είχε την ελπίδα τότε με τις χημειοθεραπείες ότι θα ζήσει λιγάκι παραπάνω. Αν ζούσε τώρα, θα έφευγε πριν την ώρα της. Έλα, μωρέ, Αποστολή. Έλα, καλέ. Έμεινε το φαγητό 3 τέταρτα πίσω. Περίμενε, πώς με είπες. Έλα, μωρέ, Αποστολή, σου λέω. Έμεινε το φαγητό. Το όνομά μου, πες μου πάλι. Αποστολή. Κατάλαβα. Έλα. Μπορείς να μην βάζει 3 λάμδα, παιδί μου. Να σου... Δεν το ανέχω αυτό το πράγμα. Από πού με παίρνεις. Μου το έχεις πει, αλλά δεν. Από πού με παίρνεις. Από Αθήνα, από κέντρο. Από Αθήνα και δεν έχετε μάθει ακόμα να μιλάτε. Όχι. Στο διάλογο, όλοι βλάχοι, δεν γυρνάτε στα χωριά σας. Πρέπει... Μετά μένετε άνεργοι. Να πας στο χωριό σου, να φυτέψεις πατάτες, να φυτέψεις ντομάτες, να μην είσαι άνεργοι. Στο διάλογο. Ήρθε στην Αθήνα, όλοι βλάχοι, μας έχετε γεμίσει κιόλας. Κανονικά πρέπει να μου κάνεις και το τραπέζι σήμερα. Έμεινα χωρίς φαγητό. Λοιπόν. Αν σου κάνω το τραπέζι, ξέρεις πώς πάει, έτσι. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με πίεσες. Ξέρω και στο χωριό. Ένας κάνει τραπέζι, άλλος κάνει κρεβάτι. Sorry. Στα χωριά έτσι κάνουμε. Και στα χωριά. Ναι. Να πας στο χωριό σου. Έκλειση μέσω του σταθμού. Κατσικοβλάχα που μου ήρθε σε μένα. Έκλειση μέσω του σταθμού. Τι έκλειση, από πού είσαι. Από Μάνι. Δεν σου είπα εγώ ότι σε βλάχα. Και το Μάνι με τρία νι. Δεν σου έχω πει έναν νι θα βάζει εσύ στην Αθήνα τώρα. Ναι. Να μάθετε να μιλάτε. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, έκλειση μέσω. Μη μου λες επόμενη. Αποστόλη πρέπει να μιλήσω. Να μιλήσω, όχι να μιλήσω. Ένας ψυχίατρος εθελοντικά να δει τον κύριο Λομβέρδο. Εθελοντικά να το. Καλά το πας μέχρι τώρα. Να σου δώσει μια. Έχει ανάγκη ο Λομβέρδος να το δει ψυχίατρος. Ναι, να του. Τι εννοείς. Άκου να του δώσει μια επιθετική αγωγή, να στρώσει και μετά να μπει στη συντήρηση. Πιστεύεις ότι έχει περισσότερα ψυχοφάρμακα ο Λομβέρδος ή ο Χρυσοχοίδης? Πώς το κόβεις? Λοιπόν, εχθές έπεσα πάνω στη στάη που είχε το Σπιλιοτόπουλο. Τι ωραία. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι. Στην πένα, τον είδες. Ποια πένα? Ο άνθρωπος αυτός είναι αλόφρον. Εγώ νομίζω ότι βγαίνει στα κανάλια μόνο και μόνο να δείξει τα συνολάκια του. Άκουσε με. Δεν έχει άλλο λόγο. Έτσι, μαλακίες δεν έχει να πει τίποτα. Το τίποτα λέει, το ανακυκλώνει σιγά. Δεν τα λέει ούτε 5 χρονών παιδί μόνο που. Και μιλάει σαν την κυρία την προηγούμενη με 3 λί και 3 νι. Δεν μου θυμίζει τώρα όμω πάει τα νεύρα. Μόνο που δεν έβγαλε τη βίτσα η στάη, όπως το δημοτικό τα παιδάκια, να του βάλει τη μωρία στα χεράκια. Δηλαδή. Τα χεράκια γιατί καλά τα έχει τα χεράκια. Είναι. Εγώ τα βλέπω, κάνει ωραίο στήσιμο ο Άρης. Είναι. Δεν πιάνεται έτσι πως κάθε τόση ώρα το συστητός. Δεν έχει πάθει λόρδωση. Τόσο πολύ για να μην τσαλακώσει η γραβάτα, μην τσαλακώσει το πουκάμισο, να το δούμε πως είναι στη βιτρίνα. Άσε που είναι σαν έχει κάνει μπόρτα. Δίνεται βιτρίνα. Γι' αυτό πάει στην τηλεόραση, επειδή έχει γυαλί. Και θυμίζει βιτρίνα, αλλιώς δεν είχε λόγο. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος, μάλλον τα έχει χάσει, έτσι. Δεν υπάρχει. Πότε τα είχε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Τηλεφωνώ από Ανθοπολείο Πολιτής. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, για ένα υπολοιπάκι. Ένα υπολοιπάκι, τι δηλαδή. Μας προσθέτε εσείς. Πόσα? 315. Έλα, καημένε, τι είναι 315. Τι είναι 315, ένας βασικός μισθός. Ένα επίδομα ανεργίας. Τώρα θα τα χαλάσουμε για 315. Διώξε τον υπάλληλο, άμα δεν βγαίνεις. Δεν έχεις υπάλληλο. Έχουμε λίγο. Θα κάνουμε. Αντίο, δώσουμε εγώ να τον διώξω άμα θες. Άμα νιώθεις άσχημα, παίζουμε εγώ να του πω. Τον πούλο. Θα κάνουμε αυτό ακριβώς που λέτε. Ναι. Έρχεται ο Τσίπρας έτσι κι αλλιώς, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Εντάξει. Διώξτε τον από τώρα να του έρθει ομαλά. Okay. Εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά, χάρηκα. Γεια σας. Τα άνθη μου σε εσάς. Μήνυμα ακροάτη. Επειδή το μόνο σίγουρο είναι ότι είσαι μορφωμένο άτομο, για μένα μιλάει, η ερώτηση είναι απλή. Όντως το σύστημα αυτό έχει διαλυθεί. Γιατί όμως λύση είναι ένα σύστημα που κατέρευσε πριν 25 χρόνια, Δημήτρης? Ποιος το είπε αυτό? Έχεις ακούσει ποτέ από εμάς εδώ να λέμε αυτό το πράγμα? Μόνος σου το βγάζεις το συμπέρασμα, επειδή έχεις ένα δεδομένο και βγάζεις άλλα 15 δεδομένα από το δικό σου το κεφάλι. Δεν είναι έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι ένα σύστημα που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, δεν μπορεί να μεταφερθεί ως είχε σε άλλες περιοχές του πλανήτη 30, 40, 50, 60 χρόνια μετά, σε καμία περίπτωση. Αν μας το αποδίδεις εμάς, σου λέμε ότι δεν το πιστεύουμε καθόλου, μα καθόλου αυτό το πράγμα. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Κάποια καλά αν υπήρχαν, θα τα πάρουμε. Όπως κάποια καλά υπάρχουν και εδώ. Θα τα πάρουμε και αυτά. Δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, δεν μπορείς να αγνοήσεις την πρόοδο του ανθρώπου, τις επιστημονικές ανακαλύψεις και. Δεν μπορούμε να πούμε άλλα, γιατί έχει έρθει ο χρόνος, έχουν έρθει επιστημονικές διαφημίσεις και κυρίως ο επιστημονικός λαός που θα μας πάει σε αυτό το σύστημα και θα δώσει όλες τις απαντήσεις, γιατί οι απαντήσεις δεν θα δοθούν την Κυριακή των εκλογών, οι απαντήσεις θα δοθούν κάποια Κυριακή που κανείς μάλλον δεν θα το περιμένει. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Λοιπόν, 31 χρόνια έχω πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Τους έχω δώσει 50 εκατομμύρια δραχμές. Πλέον τα μιλάω σε δραχμές. Και θεωρώ μεγάλη ξεφτύλα το Πασόκ που έχει κυβερνήσει 23 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία 12 χρόνια του κυρίου Αβραμόπουλου και του κυρίου Λοβέρδου. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα κόμματα να υπάρχουν ακόμα και να μην δίνουν φάρμακα στους ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Θεωρώ μεγάλη ξεφτύλα. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Χαίρομαι. Οι ψηφοφόροι που τους υποστηρίζουν, ας κάτσουν να σκεφτούν ποιους υποστηρίζουν και σε ποιους κουνάνε τις σημαίες. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εγώ έχω πληρώσει 50 εκατομμύρια δραχμές και υπάρχουν εκατομμύρια ασφαλισμένοι στην Ελλάδα. Αποστολή, να... Έλα να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, ρώτα. Τα μηνύματα τα διαβάζετε? Ποια μηνύματα? Τα email από το Ελληνοφρένια.net. Ναι, με. Το διάβασε αυτό. Ψάχνω το κείμενο με το πώς να μιλήσει ένα φασίστα. Στο site είναι. Δεν είναι. Έλα τώρα. Αφού σου λέει δεν είναι, έψαξα. Κοίτα τι θα κάνει τώρα. Πας στην κατηγορία μουσαφίριδες. Ναι, μουσαφίριδες, ναι. Μπες σε έναν, ας πούμε. Ναι, μπήκα σε έναν. Ωραία. Και πατάς ήταν... κάτω-κάτω που λέει All Post. All Post. Τι και το βγάζει. Και λέει πώς να μιλήσει με ένα φασίστα. Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Άι, μωρή βλαχάρα που δεν το βρίσκει. Πάλι με βρίζει. Ναι. Καλά, εντάξει. Εγώ γιατί το βρήκα. Ζώων όρθιο, τι θα ψηφίσει. Εσύ πας και ψηφίσει. Εσύ και εγώ ψηφίζουμε το ίδιο. Έχει ήδη για δύναμη ψήφο μα. Α, τα διάλο. Ποιον ψηφίζει. Δεν το συζητήσουμε, εντάξει. Δεν μου λες το πρωί ο Λοβέρδος θα είχε πάρει τα φάρμακά του ή δεν τα είχε πάρει? Γιατί από τρένα πουλάει πάρα πολύ μεγάλη. Τι νοείς, υπάρχει ερώτημα τέτοιο? Μπορεί ο Λοβέρδος χωρίς τα φάρμακα? Τα φάρμακα στο να τα πιει, λέω. Να τα πιει. Γιατί το πρωί μίλαγε. Ξυπνάει και τα ανακατεύει μαζί με το γάλα. Αντί για δημητριακά, ο Λοβέρδος γεμίζει ένα μπολ με φάρμακα και ρίχνει γάλα να μαλακώσουν. Ξέρεις, κόσμο. Δεν μπορεί αλλιώς. Σου μιλάω σοβαρά, ξέρεις. Εγώ πλάκα κάνω, νομίζεις? Ναι, ελπίδα είναι ότι με αυτά που τραβήξανε εξασφαλίσαμε μια θέση στον παράδεισο. Αυτό, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Τι καλό έκανε για να πας στον παράδεισο, καλέ. Που ψήφισε 35 χρόνια να καταστραφείς. Αυτό είναι το καλό. Σου έχουν καζάνι έτοιμο, χέστο. Μη σκέφτεσαι παράδεισους. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Να σου πω, ρε φίλε, τι έγινε εκεί στο Μέγκα? Διώξανε 29 άτομα. Έλα, καημένε, το ξέρεις πόσοι δουλεύανε εκεί πέρα? Γιατί να με διώξουνε? Δεν υπογράψανε την καινούργια σύμβαση που τους είπανε? Ναι, ναι. Την είδανε λίγο Sky στο Μέγκα. Σου λέω, τα 29 ονόματα τα διάβασες που φύγανε. Τους διώξανε. Ξέρω μερικούς, αλλά ποιοι ήταν? Αυτό ήταν ονόματα. Η Όλγα η Τρέμη δεν ήταν μέσα όμως. Άρα υπόγραψε. Δεν νομίζω, δεν την έχω για τέτοια. Θέλω να πω το εξής. Πες το εξής. Θα το πω. Είναι ο διάλογος που είχαμε ένα ψηφοφόρο Τραχανοπλαγιά. Τραχανοπλαγιάς τι είναι? Είναι περιοχή, είναι επώνυμο, τι? Τραχανοπλαγιάς είναι κάτι δικό μου, καινούριο. Έχεις και δικά σου? Έχω δικά μου. Να συμφωνάξουμε να κάνεις εκπομπή. Τι ταλέντο. Δεν θέλω να λέω μαλάκα. Θέλω να λέω Τραχανοπλαγιά. Λέγε, τι θες. Τι ψήφισες, το ρωτάω. Δεν ψήφισα Πασόκ αυτή τη φορά, μου λέει. Οκ, okay, απαντάω. Έστω και αργά ξεστραβώθηκες και είπε στη μαλακία σου να μην τη φτάσεις ως την Καλαμαριά. Ναι, αλλά τώρα θα ξαναψηφίσω Πασόκ, μου λέει, όπως παλιά. Γιατί μωρή τρομοκρατημένη μπεκάτσα, τον ρωτάω. Αχ, τι χιούμορ, σταμάτα, δεν αντέχω. Με κοροϊδεύεις? Δεν κοροϊδεύω, το εννοώ. Γιατί σε σχέση με τους άλλους έχουν την εμπειρία και ξέρουν να κουμαντάρουν τούτη τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. Και το απαντάω. Αχα, έτσι τσούπε. Έτσι μου είπε. Έτσι σούπε. Και τι του είπα? Τι του είπες? Από μικρός επέλεγες να τρως μεζέ από τα σκατά που είσαι στην πάνω σου και σου έγινε νύχτα. Πω, το ρούποσες. Αχόρταγες κάτω μαλάκα. Καλά, πώς τον έκανες έτσι? Έβαλε το κεφάλι στην άμμο ή όχι? Με κυνηγάει να με δείρει. Α, τρέχα μαλάκο. Μάθημα, ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα, λέω, ξέρεις? Ξέρεις. Λέγε. Τη χρεοκοπία. Της χρεοκοπίας, τη χρεοκοπία. Το χρεοκοπία. Περάστε, κόσμε! Περάστε, κόσμε! Κύπρος. Το χρεοκοπία. Βέλγιο, Ιρλανδία, το χρεοκοπία. Γαλλία, το χρεοκοπία. Πορτογαλία, το χρεοκοπία. Ισπανία, το χρεοκοπία. Αυτές οι χώρες είναι στη χρεοκοπία. Περάστε, κόσμε! Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι στη χρεοκοπία. Περάστε, κόσμε! Στην Ελλάδα της δραχμής. Περάστε, κόσμε! Στη χρεοκοπία. Πέραστε, κόσμε. Έφτασε. Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Εγώ θα φάω τα σίδερα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Πέραστε, κόσμε. Στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε κάθε άνεργο. Πέραστε, κόσμε. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Περάστε, κόσμε! Με το μέλλον των παιδιών μας παίζουμε. Περάστε, κόσμε! Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι στη χρεοκοπία. Περάστε, κόσμε!